bakamam ki gözlerine, inanamam hiçbirine. Tanrım söylesene ne zaman bu geçecek. Her gece rüyamda, her gece aklımda, nefes alamıyorum inan. Düşündüğümde bile izliyorsun beni, görüyorsun peki neden hiçbir şey yapmıyorsun o halde. Bu benim tamamı bilmiyorum ama gerçekten canıma kastı var artık. Aklımda tüm sözlerin, yaşıyorum cehennemdeyim. Bırakamadın gözlerini, silemedim hep zihnimleri. Ellerin ellerimden uzak bayağıdır. İnan ki bana güzelim sendin hayatım. Hani sen yanımdaydın eskiden, beraber hayaller kurardık. Gözlerine baktığımda düşündüğüm tek şey, ya bir gün onları ağlatırsam, ya bir gün üzersem onları. Ama tam tersi oldu. Gözlerin benim hüznüm oldu. Kendimi bildim bileli hep içimde bir eksik vardı. Seninle tamamladığımı sanmıştım. Bilmiyordum böyle olacağını en başında. Yalanlarını bir çocuk gibi kanmıştım. Sadece istiyordum mutlu olmak. Bir sabah uyandığımda gözlerine bakmak. Sadece istiyordum yanında olmak. Ölürken bile senin kollarında olmak. Yaşarken başaramadığım bu şey, ölürken nasıl başarabilirim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Gözlerine bakarsam eskisi gibi hissedebilir miyim? Bunu bile bilmiyorum. Sadece bildiğim bir tek şey var. Çok sevmiştim. Canımdan bile çok. Canımı bile vermeye çalışmıştım. Ama sen görmedin ki bunu hiçbir zaman. Hissetmedin ki. Sadece hep kendi açından baktın, kendini düşündün. Belki de böyle olmalıydı. Bazı şeyleri öğrenmem için, kendimi geliştirmem için. Belki böyle bitmeliydi. Hayırlısı sen değildin biliyorum ama keşke hayırlısı olsaydı. Gerçekten hiç düşünmedin mi beni? Gerçekten hiç sevmedin mi? Gerçekten hepsi mi yalandı? Omzuna başımı koyduğumda nedense hep ben gözlerimi kapardım. Hayallere dalardım. Bilmiyordum senin aşkın kumardı. Bilmiyordum sen en büyük hataları yapardın. Farkında değildim elinde hançer varmış. Ve ben bunu görmek için çok gördüm. Aklımda tüm sözlerin, yaşıyorum cehennemdeyim.